بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وصدى الله بلواقي بلی واقعی طرف تے اشارہ کئی واقعی ذکر کئی دا اصحاب الحجر داغا حجر والو داغا کانی والو مراد تے دا حضرت صالح علیہ السلام تو سلام قوم دے سمودیان چی داغا گٹن والا اللہ اوخ پیدا کڑے وا نہ دغ واقعی تو اشارہ کئی اور دغ قوم حالت ذکر کئی چوگر آغیم کلا دا صالح علیہ السلام خبر او نمنلا نو اللہ وی انجام تے اگر انجام سشو تبو برباد مکڑل نو حالت ذکر کئی دا اصحاب الحجر دا تباہے آبلی سر تخویف ورکی یر ورکی موجود ہوتا چه سمشه توبو باسه اللہ بڑا تبخنو کی او که توبه نو باسه نسمیگه یا ساتا عذاب براشی او داسه بتباشه داسه عذاب بدر بانجراشی کما انزلنا للمقتسمین لکسن چه اللہوی پا تقسیم کو ان کو میں عذاب را لگلو. آیت نمبر 90 کے نو حالت ذکر قید اصحاب الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آبتا کی سرا نسبت درو مکڑیو اصحاب الحجر المرسلين حجر والا دلی گلو شو اللہ وی غا کانی والا غا حجر والا آغی دلی گلو شو تکذیب کڑیو یعنی انبیاء درو جن کڑیو نوراغل خود صرف صالح علیہ السلام خودوی صالح علیہ السلام دروغجن کو نسبت اللہ ٹول پیغمبرانو تے کئی ولی زکر در ٹول انبیاء مشن یو نچیو پیغمبر دے دروغجن کو دا سشو چے ٹول دے دروغجن کرن. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آبتا کی سرا نسبت درو کڑو حجر والو لیگلو شوتا. وآتیناہم آیاتنا اور کڑو مندویتا آیاتنا دلائل خبل فکانو انہا موردین ادوی داغینا مخڑو ان کی مطالب دلیل اکڑا مطالب دموجز اکڑا چی دقا گٹا دو دین مونگ لوخا پیدا کا او دا سوخا چی بلار بیو بچیم پیدا شی نا اللہ وی اگر دلیل میں اتور کو موجزا اگر میں صالح علیہ السلام لور کو دویتے پیش کڑا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا او دوی چی توگل بے من الجبالی دغرننا بیوتن کورنا آمینین امن والا یا آمینین بچ وکانو ینحتون من الجبال دا دی دو زینو کی کورنو یو لاند پا ہموارا باندی بے کور زان لجوڑ کڑے او یو زان لجوڑ کڑے با برا پا غر کے یو غٹ غٹ بے اوکتو او اغا بے توگلو تراشن اتا سو ہے دے تراشن ہوتا ہوئی گل اغا بے توگل مونگا دے توگل وائی پختو کی اغا بے توگل باقی دا کڑکے او کمری ارس بے پکیزان لجوڑ کلن یو کانے بو غٹ کانے او اغا با دن ندی کور نو کلا با دغی کیو کلا با لاندیو یاد گرنگی اوڑی کی با برو او جمی کی با لاندیو نو اللہ وی دمر ماہران خلقو چی غرن بے توگل و پاغی کی بے زان لکورن جوڑول دمر انجنیرانو او دمر لویلوی خلقو و یا ساتا چی دا اللہ مخالفت اکڑو نسوشو فاخذتو من سویحتو مزبیحین انی والدوی لران سویحتو چغیم مزبیحین پا وقت سبا کی جبریل امیر پی چغو حلا او زده تقو چو دو لادن مردار شو اغی انجینیره و اغا تکنالوجی اغی و لئیس فائده ور نکڑا الوی نقش و نگار اغی و لئیس فائده ور نکڑا اغلوی ده تجربه خواندانو مالکانو اغا تجربه و لئیس فائده ور نکڑا نن کتا غاوی ره پخپل داکتره بانده او پخپل انجینیره بانده او پا مال دولت بانده او دین توزگار نه یا ساته دا مال دولت او دا ڈاکٹری و انجینئری دا اللہ دا عذاب نشی بچ کولے کونی بے اللہ نیا ساتھ دا دیتے بیا نشی خلاصو لے اللہ بری بیا تباہ کئی او پخبل اللہ وئی فما اغنانو ما کانو یکسبون فائدہ ورنکڑ دویتا غصا کانو یکسبون چو دوی کار کون کی اکم کاری چی کولو یا ساتا دغ کار دغ تجربی دیولا اس فائدہ ورنکڑا وما خلقنا السماوات والارد او ندی پیدا کری منگا اسماننا والارد وزمکا وما بینهما او سج بمیندر دوانو کی دی الا بالحق الا لی اظہار الحق مگر دید پانا چیخ کارشی اللہ وی اسماننا زمکا سج ردی تر منزری دامیا بس ندی پیدا کرے فضل میں ندی پیدا کرے بلکہ دامے دے یو مقصد دا پارا پیدا کرے او اغا مقصد سو چھے اللہ وی خلقو تا حق کارش حق دا چھے دا ہر سا اللہ پیدا کرے نچار کل دا ہر سا اللہ پیدا کرل او بل چاپا کسا شے ندے پیدا کرے ندگا اللہ لائق دے پدی خبرا چھے اغرا مدد کرش اغا تا جڑاو فریاد اکڑش نا اللہ و ادام دید پارا پیدا کری چی خلقو تا حق سرگنشی اس بات دا قیامت وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او یقیناً قیامت خامخا راتلن کے دے قیامت راتلن کے دے نسو کا فَاسْبَحِ صَفْحَ الْجَمِيلِ مَخْوَارُ مَخَرُ الْخَيْسْتَا دا خلق ستا خبرن نمانی کر تاوتا بیان اکو دوی ستا خبرن نمانی نسو کا مختوارو نمنی او تن بس بیا مختی واڑوا فس پہی سب حل جمیل مخواڑو مخڑو الخیستا اسازے کی طالبانی ول نو چی بوید لل تانی تا نو تاندار تینا تپوس کولو یہ لگ استا سنم دے نو آیو تیل زما دانم دے بلتے ویل استا سنم دے وی زما دانم دے ایو پکی لگروانو اگر تو وہ استاس نم دے وہی زمان وہی آ وہی زمان نم دے اولی کا فس پہی سب حل جمیل او دیسا وہی فس پہی سب حل جمیل مارا وہی سب سب کیے وہی سب نم والا خوال سم بے پاس کرے بردی وہ تاندار با پکی نا غریب لدا جر تو لیکل ورد لن چاته وی ولي کا فص په حساب حل جمی ناغنوري گرفتار کړ د ته ویل زالکا وای تزا نو لیکل نو ورتل نو عزت آزاد شو وای سس په سبا درا غزدي فص په حساب حل جمیل فص په حساب حل جمیل مخواړو مخړول خستان ان ربک یقینن رمستان هو الخلاق العلیم یقیناً رمستا هو الخلاق العلیم اغد الخلاق پیدا کو ان کے خلاق صیغہ دا مبالغی دخا ڈیر پیدا کو ان کے زیاد پیدا کو ان کے یقیناً رمستا اغد پیدا کو ان کے العلیم پوزات ولقد آتینا کا سبا من المسانی ابدا کی سرا درکڑ دی منگتا تا سبا او آیاتنا من المسانی چه بار بار مقرر کی گئے مزامین داغے والقرآن العظیم یعنی قرآن لوے ولقد آتینا کا سبع من المثانی اب تاکی سرا درکڑی دی منگتا تا سبعا او آیاتنا من المثانی چه بیا بیا مقرر کی گئے مزامین داغے اغس شیرے والقرآن العظیم یعنی قرآن لوے د دین مراد سورہ فاتحہ دغه سورہ فاتحہ نمونه چې مونږ ذکر کول نو یو نوم پکې مونږ ذکر کړو کنه سبع مسانی یاد دي ها تا مونږ کې چې مونږ وایو الحمدللہ رب العالمین نو د دې یو نوم مونږ ذکر کړو سورہ سبع مسانی هغه سورہ چې باغی کې و آیاتونه دي او داغه دا مزامین دا بار بار په قران کې راځي خو چې سورہ فاتحہ کی سدی اب قرآن کے بار بار داغی تذکرہ دا کنا او مغه مضامین دی خو الفاظ بدلی گرا بدلی نو پر تحقیق سر در او چسو کوئی بسم اللہ ام زان لا آیات تے نو دا خو بیا تشو اگو بیا اونو شو تشو نانا بسم اللہ آیات ندے دا جز دا سورت ندے پوئی گے بخبرو کنا پوئی گے نو ولقد آتیناکا سبا من المسانی اب تا کی سر درکڑی دی منگتا تا سبع من المسانی و آیاتنا من المسانی چه بیا بیا مقرر کی گئی مزامین دا گئی والقرآن العظیم یعنی قرآن لوے سورہ فاتحہ تے قرآن لوے ہوئے رہے نن بویزر دین کارکم بے سورہ فاتحہ مطلب درزی پس سورہ فاتحہ پوئے گے دا الحمدللہ نتر ولد والین پورے دنی معنی درزی بڑی پوئے گے دے تو قرآن عظیم اللہ ہوئی سو تو قرآن عظیم بتو آدے وہ یار جن کنو بس پا قرآن چر تخلا سے سار یوزے کی ولاڈ یو ملگری یو تن سر لگ یو موتے غلے شو تے مڑا میں جاہل دے تو سر سر لگ گیا نو ادھر آ تخ پل اخلا روا چولا کر نو میں سی ویل دتا وہ امزال دتلے ہوئی چھ مز کل ہوئی کروٹے میں پڑو اللہ علم د ما تل چې دغه وی خلکو ته لګیو چې سلوي خرج ولګاو چا ته ویل سلور میشتو لګاو وی هغه تل چې رد ته موایا وی ما ته مو ویل چې تم سلور میش سلور سلوي شپې ولګاو کال کې سلوي شپې خامخا لګاو سلوي خرج وته دی ویګا سلوي خرج ول خامخا وی ما ته چې مونږ خو ار کال شپې ته 15 شپې ته ورځ قران لورکو دوره تفسیر وته یاد کو او سار زو ماجی گر رازو دغه 15 پہ تورجه بکال کی مون ور کړی او ما ته نه یو کو نه بلکا او ما ته وی چې په قران مران نخلاصي کی چې خلاصي کی په سلوخ تورزه بخلاصي کی په قران چر تخلاصي کی او ما ته چې بس کبل خبر دو کو نو خبني سر د باندې ماتو بل خبر نه کی ګور نو ما ته راو وی او په دې مو سره بس نه مې جاهل دې سړی سپکې و روکی کا پرې د چیزی او مشر سڑے اس پن گرے او غوز او تیل وی پا قرآن مران نخلا سی گی وی قرآن کی ہدایت نیشتا ام دسی و تو ویلے وی قرآن مران با نخلا سی گی پا قرآن کی ہدایت نیشتا وی چی خلا سی گی نو پا سلوی اختورا تو بخلا سی گی نو ما تا وی استاجی درس کی وی چی دی قرآن نمانی وی ما با کل کل زڑ کرا لیل چی رد سنگ مسلمانان دی قرآن نمانی وی ما تا اس دا خبر ثابت شو چی واقع دی قرآن نمانی دا تو ولا دا قرآن دعوت ورگا چرا شیدن زمون لخو نرازی جماعت که مولی صاحب دا قرآن درس کئی پا ایمانی ہوا یکی نیواتا زمون جماعت کې قوت نه کی او استاد یې وی ما ته چې زمون ځای کې خو نه کینی وی چې زمون ځای کې خو کینی وی مې چې داغي مرکز به جدای وی چې نه مرکز خو یو دی نو مې چې وی ما ته چې مرکز یو دی نو څنګه زمون غ نه کینی استاد غ کینی خو دروغ وې کنه چې کینی نو باقی در دی دا نظریه دا چې په قران خلاصه ملاسه نشته قران کې دایت نشته بې ایمانه ولا نو قران ته سوې له قران عظیم وته ویلې ډیر شو سلويخ کاله به لګولې وي د قران د یو آیات ته پوسټو کو پویږي په افسوس صد افسوس تا نه به ته پوسټ د قران باره کې نه کیږي د قیامت پورس تا نه که د قیامت پوره د الله ته پوسو کې د قران په باره کې او دا یو ماشوم پاس یو د ته وای چې تو وایا او بیا تا پاس یو تا ته وای چې تو وایا او تا لنه درځي نو سبکې پویګه زما په خبرو کنه مونږ سره دښمنه د وژنه نه دا خبره نه کوی چې زمونږ سره دښمنی ده زمونږ رونه دي مسلمانان دي ناپوهان دي مونږ دا خبره چې کوو به تور اصلاح کوو چې دغه خبره مونږ کوي چې د خلکو نه نفرت پیدا شي دا کوز یو چرسی او بنګي په مخ کې دی مویل چې په قران نه خلاصيږي دا خپل به د باندې وایي وای به بېمانه په قران باندې څوک نه خلاصيږي چې ته دا خبره کې یو چرسی بنګي په مخ کې دا خبره وکړه نو لا پاتې ته بیا ما ته دا خبره کې او بیا مو یره مونږ دیندار یو د دین کار کو دا به مونږ کې څنګه راشي او د امرت سر په سیکانو کې به څنګه راشي ولقد اتيناک سبا من المثاني سړی زړو جاړي او زړې خپشي چې داسې خبرې وای چې ته کې د دین کار او بلې غاړې ته د قران دښمنی کې دا الله بنده تا نه بس تپوس بدن نه کیږي ولقد اتيناك سبا من المثاني او دا کی سرا در نبی علیہ السلام تو سلام کو د حجۃ الوداع په موقع باندې فرمایي او عزتن روانه ما ترکت فیکم امرئ ز روانم کو پتا سو کې دو شی زونه پریدم لن تزلوا ما تمسکتم بهما چرې به گمران شي خطا بنشي تر سوچ تاسو بلې دوانو کلکی منګوري لګوري یو کتاب الله دویم و سنتی یو دا اللہ کتاب قرآن و دویم زما سنت ترسو چی تاسو پا دی دوانو کلک منگولی لگولی وی او دا جامو پا غاخونو باندیم دا دوانو کلک نیولی وی نا یا ساتا نبا گمرا کیگی خو کدا دوانو دا نچاواغ استل بیا با گمرا کیگی او دیوی قرآن کی دایت نیشتا قرآن وی حدل الناس قرآن خود طول و خلقو دا پار دایت تی هدل للمتقین دے دا مومنان دا پارا کلکوالے و مضبوطوالے دے ہدایت دے او دے وہی قرآن کی ہدایت نیشتا مون وہی جوڑ دے دا مشرانو خبر دا او مون دوست پتو لگی نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي او دا کی سرا در کڑی دی مونگ تاتا سبعن او آیاتنا من المثانی چه بیا بیا مقرر کی گی مزامین داغی والقرآن العظیم کستا اوسم شکی چه دانا قرآن دشمنان ندی خیر دا قرآن دعوت ولا ورک وی جیل تا چمن آباد کی درس کی گی ما سا بزی وی با ما سر اولی نزی چه سر سر لات شما ما سر با اول چه الگه دا قرآن میده تو ویلی سڑی فلم سر درامی خو میده تو نویلی خو دا قرآن میده تو ویلی کن وی با قرآن سفرس خونه ده چه قرآن فرسته رازا زمون ده کار که رازا چه اللہ ده بخبر دار که قبول کی والقرآن اللہ می ده بده منافقت که نقبله والقرآن لازم یعنی قرآن لوی لا تمدن نینه کن موب دوانستر گی خبله الا ما خبکی گی خونه لگه کن حقیقت ویو خواه که یوتن پا حقیقت هم خبکی گی نو بس اللہ پوشو دے پوشنو لا تمدن نینے کان موک دوستر گیخ بلی الا ما متانا بی اغسطان چی فائدہ ورکڑی دمونگا بی پاغی سران ازواجم منم تول گوتا من ہم ددوینا ولا تحزن علیم او مغم جن کی گبدوی باننی وحی جناح کل المؤمنین او اغوارو و زرخ پلی یاخ کتک و زرخ پلی در رحمتو للمؤمنین مؤمنانو تا لا تمدن نائنه کا موگ دوا سترگ خپلی یا مار و سترگ خپلی الاما متانا بی ازواجم منهم اغسطه چې فائدہ ور کړی د مونږ په دې سره ازواج منهم ټولګو ته د دوینه سم مطلب شو. کله کله سړی وي دا تن دومره بېمانه دی د الله دشمن دی، موز نه کوي، زکات نه ورکوي، روژه نه نیسي، نور د الله او د الله د پیغمبر مخالفت کوي، بیا مولا الله دومره مال دولت ورکړی پکار ده چې دله خو الله اړو مال دولت نو ورکړی. کله کله سړی وای کنه دا زړه چې دی د الله دشمن دی، بیا بل الله دونه مال ورکړی، نو الله وای دوی ته سترګې مه اوږدو، چې ته ورته سترګې اوږدې کې نو که سترګې دې ورته اوږدې کې نو به پسخېږي. یاره کار چې داسې موټر زما سره منو، کار چې داسې پروټوکول زما سره منو، کار چې داسې نوکران او چاکران زما سره منو. خو یار ساده کله چې دا مالدار راگیر شي نه بیا غریب په خپله غریبۍ باندې شکر وباسي، وی غریبۍ اوس ته په خوند پوه شو. په دې اندر شیر باندې څه وخت کې غله راغلو، چې غله پرې راغله نو دا ټولې ښه ډنډس کړل، سی مړه کړل او سی زخمیان کړل، بهر چې هر سی ته راغون کړل چې داسې دی اندر شیر د خولې ته راووتل دی چوکیادګار غړ دغلته یو چولو والا ولاړو نه بس غم اغله رانل نو تی ډک کړه لکه پلیډونو شابه نه هغه ورته پلیډونو ورته ډک کړل او بس چولې مولې چې څومره یې تې وخوړې او بس روان شو تی د هغه تال روچت کو چمچه وسره وه او د اندر اندر شیر کې را روان شو په هغه کوسه کې او ټنګ ورکوي و یوه غریبې اوس ته په خوند پوه شو او یو سر لځي او بیا بل سر له راځي او ټنګ ورکوي و غریبې اوس ته په خوند پوه شو. که دا مال دولت زما سره وې خو یا به اوس زم مړ وې او یا به وینو کې پروت وې زخمي به خو ما سره یې څه وکړل صرف چولې رانه وخوړې و غریبې اوس ته په خوند پوه شو ما ټنګ به ورکړو سړی ته بیا له پته ولګي چې کله مالدار راگیر شي شکر وباسا خلکو له په ګولو باندې خوب نه ورشي ګولې واچي یو خوب نه ورشي او مونږ چې په یو ډډه وځو شو سار چې راپاسو اکثر پاغیو کې نه کله کله اوس پیوګ دی شوی چرته ډډه نیمه بدله کو کې نه ځان نم نیو خبر نو شکر وباسا سړیا په غریبې کې او د الله په تابعداري کې چې کوم اطمینان دی دا پیسې سکیم نشته ولو علم الملوک لقتلونا بالسيوف. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ویل که بانسحان پوی شو چی مونگ تا اطمینان چی مونگ تا کم قسم اطمینان حاصل دے نمونگ با پترو باندی وجنی و زمونگ نا دا اطمینان با وقتی زمونگ نا دا سکون با وقتی ایل خو خوب نورسی آدگرنگی تو دشی اوس دا زاننم نیخوا سر دی لگوری نی بیا زاننم نیخوا نو شکر و باس نہ دوی ته مګور گینو په پسخه گی او پسخه دل هغه خنه دی. نبی علیہ السلام فرمای لیس مننا من لم يتغنى بالقران، نه دې زما د امت نه څوک چې په قران باندې غنی نه شو په قران باندې بے پروا نه شو. ته قران لرازی او بیا هم خلکو ته پسخه گی نو ته مؤمن نه پکار د خلک تا ته پسخه گی ته مو پسخه گی خلکو ته په کوم حالت کې شکر وباسا. ولا تحزن عليهم او مغم جن کېګا په دوی باندې مغم جن کېګا وافج چیرې ولی ایمان نروړي زو ته بیان کوم دی ایمان نروړي خپکهګا مدا توفیق ورکول د ایمان دوی ته داستا کار نه لري الله وی دا سما کار دی وافج جنا کا للمؤمنین او کذا کو زر رحمت خبن للمؤمنین مؤمنانو ته سم مطلب شو. کوم چې ستا مؤمنان ملګری دي که غریبانان ولی ندی اغه ځان ترا نږدې کا او ځان ته جوخ کا نفرت ته مکو چې مؤمن ملګری دې دی نو که غریب او مسکین ولی ندی خو ځان سره را جوخ کا دانه جته ته نفرت کې چې او څنګه ښه جامع چولې بازار کې سره ملو شي یا جر د دفتر کې سره ملو شي نو ته ولې سیټ نه را پاسیم نه دغه رنګ په صحیح طریقه سره ملاوي ګم نه یره دا خلک بوي چې دا څنګه ښه جامو ولا ملګری سونه غریب سړی ملګری نه نه نه زین داخل کو په مخ کې ولا خکلکه غاړه ورکو او خې ځان ترا جوختو خطه پوسټه کو د روغ او جوړ چې او ستم مت کو چې کوم ستا ملګری دی هغه ځان ترا جوخ کا او چې متکبر دی نه یان ساته په هغه سلام ماچو او زما ساجی بغون دغه طبیعت ته زما کد ملګری می کوم مالدار زما سره ډیر نه لګي زما چې نه چرته زړه کې راشي چېرته دی دا ما سره ډېر ښه ملاویږي چې دا رسه د وجې چرته مال ته زما غل دی که څنګه قسم په الله زما سره نه لېږي مونږ په هغه درس کې ملګرو هغه بټو والا شاده به یې پېژنې د هغې هم مشر روره فاروق ټیکه ده ډېر ښه سړی خو هغه داسې و چې لږ غټې غټې خبرې به یې کولې حالان کې ما چې درس به وکړو نو را به خو زما پیزار به یې روچت کړو ما ته به یې کېغوستو به کاري صاحب وایه ما به ته لکه ته ما څله ګناهګار یې سړیه وایي نه جي دا خو ستاسو عزت دی لا بړو چپړې به یې راواغستې ما ته به یې کېغوستې خو زه به چې لاړم ما به سره لاس ملاولو نورو له به مې غاړه ورکړل اکثر به ملګرو تپوس وکړو دا ما زما طبیعت بس داسې طبیعت دی چې یو سړي کې ما ته لوږ غونته کې تکبر ښکاره شي بس زما اوسه بیا نه لګي خو دی دوکې چې هر څوک خو زما اوسه نه لګي هغه سلام دعا وزره سړی کوي خو نور زه یې مسې نه زړه کې راشي چې یاره دا د مال د وجې زما عزت کوي که څنګه نه چې کوم دې غریب ملګری دی خو چې مؤمن دی او تکبر پکې نشته ځان ته راجوخ کا او وزرې د رحمت په تو غوړو توشک نه پازت په توشک هغه کېنوه راځه ته دلته کېنه زه بره ته دلته دې خورو کې کېنم واحفظ جناک للمؤمنین الله دې زموږ د استادانو په عمر علم کې برکت واچي هغې زه چې کله ملاویږي ورشه والا ناغه دا اړو دا فرق کوي نه چې دا غریب دی او که دا مالدار دی اړو دا فرق کوي نه چې یاره دا د سره ګاډی شته او که د سره نشته غریب نه غریب سړی به چې ورشي استاد یې بوله د ځای نه پاسي او ښه روغ جوړ او چه شربت هر څه به پی کوي ځکه هغه وایي هغه سړی مې خوښ دی چې د چا قرآن خوښ دی او چې قرآن یې بدې شي نه راځي قرآن له زما نه دی خوښ که غریب ملنګ فقیر سړی ولې نه خو چې قرآن له راځي زمونږ استادان وایي زمونږ ډېر خوښ دي ځکه قرآن وایي واحفظ جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین او یو روایت کې مراد نبی علیہ السلام فرمایي کله چې عالم د بادشاہانو خوا لځي او بادشاہانو سره مالدارو سره ډېر کینی پاسي پوه شه فعلم انه لص پوه شه چې یقینا دا غل ملا دی ځکه سبا دغه مالدار به څه ناڅه غلطي کوي او دی به پیرت خو نه شي کولی ځکه بیا به چه چرته څکي او بیا به غوښې چرته خوري او چرګان به چرته خوري نو رد پې نه شي کولی نو دینې پټ کړو که نه او کوم چې حق پرست علما وو یا ساتا هغې به د بادشاہانو سره نه کېناست لکه یو واقعه مونږ وایو که نه چې هارون رشید بادشاہ خپل وزیر ته ویلي وایي ما چرته عالم له بوځه وایي زړه مې ټک شوي یو عالم له بوتلو هغه ورته ځینې نصیحتونه وکړل ورکه ټنګ کړه ځینې نصیحتونه یې ورته وکړل چې ابي د سره ده نه ته وایې ورکه ټنګ کړه شور کوي ورکه ټنګ او یو عالم له مې بوځه چې بوتلو هغه ورته نصیحتونه وکړل خو زړه مطمئن نه شو وایي سشته وایي یا وایي ورکه یو زر اشرف زر اشرفې ورکو روان شو دغرنګې بیا ورته ویل بل له مې بوزه وایي کار ونه شو بل له یې بوتلو هغه هم ورته څه خبرې اترې وکړې خو څه مزې ونه کړه وایي څه شته وایي یا وایي ورکه وله په دې کې چا ورته ویل وایي دلته د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه شاګرد دی غالبا اسماعیل ابن عیینه رحمة الله علیه وایي دلته هغه دی وایي ورشه هغه ځان ته یو ډیوه لګولې وه قرآن ویلو یې څه لیکل کول چې څنګه وکتو چې بادشاہ دی ورسره وزیر دی هغه شمه هغه ډیوه مړه کا او پټ شو بادشاہ وزیر ته وایي وایي سړی هم دا سړی دی ته په دې ګیټ کې ودرېږه چې چرته ونه تختي او زه یې ګورم بادشاہ یو ځای لاس ټپوي او بل ځای لاس ټپوي آن تر دې چې د لاس یې رونیولو چې را ونیولو هغه ورته وایي بادشاہ لاسونه خو دې ډېر نرم دي او د قبر چینجونه دې ډېرې غوښې تیاری کړي دي هغه ورته وایي زړه مې ټک شوي وایه شابه نور وایه نور وایه هغه ورته وایي بادشاہ داسې فیصله وکړه نن په دنیا کې تا له الله وسو اختیار درکړی داسې فیصلې وکړه چې سبا د قیامت په ورځ مختورن نی الله ته او دغه رنګې الله په دربار کې بیا اس کا غړې ولاړې دیو ته وایي بس کا بس کا بس مطمئن شم مطمئن شم پته وایي بادشاہ یو وعده زما سره وکړه وای سو وای ما سره دا وادو ک چې بیا به زما زیت نه راځي غالم مده سو وای بیا به زما زیت نه راځي وای وادرې دا وای او واده مې چې بهر ډیوه ولګولا راوتو بهر کې وزیر ته وای سشتا وای او ورکه یو زره شته چې وره کې وای داسې دی وای داستا انعام دی نه نه نه نه بادشاہ وای دې پیسو خو ته غرق کې دے پیسو خو وی تے تباہ کے مام پہ تباہ کے مالے را کے آگے وہ تو واپس کے دے جی سنگ باہر رو تل دچ دے چے کم کمرہ کیو د پاسے پہ کور والا اسے دا یو لرو یو دے بر اسے دا اگر خزی دا خبر تری خو رے دے اگر وی وی و سادہ سڑیو کو چے تاتے ناغستے خو مونگ دے بلے تے اغستے وی کنا دا سو رزو نہاریو بادشاہ چې دا خبره واورېده را واپس شو بیا راتلو اجازت یې اغستو ورته وایي څه دي وایي یاره د بره نه داسې خبره مې واورېده وایي ته خو ډېر واده خلاف یې بادشاہ ته وایي وایي ولې وایي تا چې اوس ما سره واده وکړه چې زه به ستا ځای ته نه راځم بیا ولې راغې بادشاہ واپس شو او هغه اشرفۍ ته نه وانغستې داسې علما و داسې خلک وو او چې کله عالم د باسهانو خوا ته روان شو او د مالدارو سره کینی پاسی او جیو هی وته کوي کنه نو پوه شه چې دا غل مولا دی هر ټایم به جیب ته ګوري چې را کاسې جیب کې ګوتې وې موبایل ته روبازي اومم ګوري چې صد سم سم خو نه را کوي واف جنا کال المون په دغه بیا غریب ډیر بد لګي غریب چې به سلام اچي نو هغه به اخلیم نه او چې مالدار لري راځي راځي ڈومبی سب کیوں درے گیا رازی جی راز رستو شو رستو شا لکتا ورکا جی سیب لسے وافی جناک للمومنین او قدک وزر اقبلی للمومنین مومنانو تا وقلوا پیغمبر علیہ السلام انی انا النذیر مبین یقینا زچے ما زیم یرا ورکون کے اخکارا زما کار بیان کول دی کما انزلنا للمقتسمین راو بلی گو پا دوی باندی عذاب کلام دا سے راو بلی گو پا دوی باندی عذاب کما انزلنا للمقتسمین لکا سنگ چرا دیگلو منگا للمقتسمین پاگا تقسیم کون کو باندی سو کیا دل سوک تے مراد دی شابس تقسیم کون کو نا سوک مراد دی سوک تے مراد دی لگا اصحاب الحجر والا تے مراد دی چا اورز تقسیم کڑے و یو رز بہو خیو بس کلے و یو رز با شابس لگا نئے خبر دینا چی اورز بہو خیو بس کلے و یو رز با قوم بس کلے سو پیرے میں واقعی بیرے دو قوم دا حضرت صالح علیہ السلام سمودیان دا مخ کی چھ تذکرہ شو اصحاب الحجر چھ غرونہ بے توگل الذین جعلوا القرآن عزین عذاب بچا رہا جی الذین کسان جعلوا القرآن عزین چھ گرزول دے قرآن عزین ٹکڑی ٹکڑی نہیں قرآن ٹکڑی ٹکڑی کڑے گا ٹکڑی کڑے دے نہ چاہتے اگر ٹکڑا دے تجوید اگستے وہی صرف تجوید بواو جی قاب پدا سے ہو لام بڑا دے میم بوے سا بوے سا سواد بوے کا دواد بوے کا زواد بوے زوا وہی دا سے بوے آگی تے دغش ہے واغستو چا دینا اگر ٹکڑا دا حفظ واغستا ویرا حفظ اس دا کول گواڑی ابز وی زوی میں حافظ دے او لس کسان بجنت تبوزی دا سا گپ تے اول چے دے خپل جنتی شنو بیا با گورو کر نو زه خپل عمل داسې دی ما پرون یو تن راغلی و چین نه بیا مال راغو هلته نو ما ته خبرې اترې کولې وایي چین کې یونیورسٹۍ کې سبق وایو زما هم رالک دې گنج کې اوسیږي نو خبرې اترې مې کولې بیا ډېر وخت ما سره ناست نو ما ته مونږ زه کلاس کې یو قاري صاحب وم د پاکستان وایي چې هلته راغو وایي ښه مزیدار ګیرې وو ډېر ښکلې ښه مزیدار سنت طریقه سنت تا برابر وی مونگ سر لافتا تیرا کرده نو چی گیر بریتی والاو وی اخته غد پریغستلو وی سم چاینا چاینیز کاری دو وی ما تا چی قایری سیب داری سو بڑن وی ما تا وی چی بسو میکرن نو ما تا تخبری دولی دا سو کرن وی نا مید زکا دان سو کرن چی قایری سیب تا بزهن کیا چوری دیدا چی تقو جنتی جنتی خلص بنورم بوزی ما تا وی دا خوزم نم نچی دے جنتی نو او یغه بالته ډیسکو کلبونو کې غړې دو وې داس جنتی نو مې هغه ته ذهن کې اچول دي دا کنه چې تم جنتی او لس په نورم بوسي نن چې حفظو کې وته ذهن کې واچي کنه پلار د ولوم مبارک ور کې مبارک شو لس په جنت ته بوزي بو بوزي الذين جعلوا القران عزين دغرنګ چاته صرف نه هو واغسته چاته سو واغستل چاسه قران ټوکړي ټوکړي کونو اغه کسان جال القران عزین چې ګرځولې د قران ټوکډي ټوکډي فوربک شاهد دې رمستا انس ارنهم اجمعين خامخا تبوز بکول د وین اجمعين د ټولونا الله وي د ټولونا په تپوس کوم نو اما كانوا يعملون دا غسو چې دوی عمل کوونکي تپوس بکیږي چې سامل لیکولو فصدا بما تؤمروا هر کله چې د دینه تپوس کولې شي نو تاسو کا فاسدا بما تؤمروا صفا بیان کوا بما تؤمروا په صواب داغه چوکم کولې شي تا تا صاحب بیان کوا صدا عربی کې ویل کیږي په شیشه کې چې چاو دی راش شیشه کې مجر د کریک لیدل دا شیشه را پدې کې چې کریک راشي د لری نخکاری که نخکاری نو داسې صفا بیان کوه چې د لرې نه پته لګي شین شینو ګول ګول غون غون منه کې چیرې لګه گزاره سچې قران وی هغه سوایا سپین د سپین وای تور ته تور وای برک ته برک وای فاسدا بما تومرو نو صفا بیان کوه په صوب دا چوکم کولې شي تا تا وارز عن المشرکین او مخواړو د مشرکانو نه دا نه چې ځان دغې پشان دي کا انا کفینا کل مستهزین یقینا کافی بشمون ستاره طرف نه المستهزین ټوکو کوونکو تا دا کوم چې تا پسې ټوکی کوي الله وي ستاره طرف بوته کافی کلام داسې دی انا کفینا کا من کل مستهزین یقینا کافی بشمون ستاره طرف ټوکو کوونکو تا ٹوکی کو ان کی سوک دی الذین کسان یجعلون مع اللہ الہ آخر چی گرزی دوی سرد اللہ نا الہ آخر مددگار بل سو کوئی یا رسول اللہ مدد سو کوئی یا علی مدد او سو کوئی پیر بابا شرا مدد دا ٹوکی کو ان کی دنو فسوف یعلمون نظر دے چی پو بشی دوی پو بچے ٹول گپ لگا ہوئے خواہ آو کنا زبدی لیکل چې کوم رستو صبر وکړه فصاو فیعلمون زردې چې په بشی دوی پوی بشی چې رقم کې سم کم کې سم عمل وکړو ولقد نعلم پتا کی سرا پوی ګمنګا انکا یزیق صدرک چې یقینا ته یزیق صدرک تنګی کې سینستا بما پاغ بدر دوبانی یقولون چې وای دوی څنګه ته بیان کې او دوی تا ته بدر دی وای سو کوئی ساحر دے سو کوئی لیونے دے سو کوئی جادوگر دے سو کوئی صابی دے سو سوئی سو سوئی نیا ساتا پدی بد رد سر استا سی رب تنگی کی کنا چتر چانا سا غوانیم نا او دا اللہ در زان پارا وطا دین بیانے او اگر بیام ستا خبر نمانی الٹا تا پسی بد ردی وی او خلق ستانا بندی پس سڑی سڑا تنگی کی کنا متسکوا فسبح بحمد ربک پاکی بیانو پستائن در اخبل سر لگیا انسا وکم من الساجدین او شر تابدانونا تا اللہ تابدار شا تا دا اللہ تابداری کو دا اللہ حمد سناوایا خلق باردار سوئی وابد ربکا حتی یاتی اکل یقین اس دانا چی خلق بدی ردی ہوئی آتوی چی با بیان بپریدم عبادت بپریدم نانا بیان و عبادت تر مرگ مرگ دی وابد ربکا عبادت کوا درمستان حتی تر دی پوری یاتی اکل یقین چراشی تا تا یقین یقین سو چراشی تا تا مرگ چی مرگ دا تراشی نو بس عبادت ختم اذا مات ابن الادم ان قطوا ملو کله چې ابن آدم مړ شي نو نبی علیہ السلام فرمایي داغه د اعمالو سلسله بند شي ورنه چې ژوندې نو یا ساته عبادت در باندې شته ګوره عبادت بکې که بیمار ولې نه خو عبادت بکې مز بکې دا نه ته یاره بیمار شوم مز مې پرېغوستو نه په اشاره او خو کې به عبادت کوه در ربستا تر دې پورې چې راشي تا ته مرګ مقصد د سورې حجر بیان دا حوالو دا انجام دا مجرمانو سورت دری بابونو رنبے باب پندرہ آیاتونا پڑی کے زواجر تخویفات اس بات دا رسالت زجر بینکار رسالت دویم باب دا سولہ نا پچیس پورے پڑی کے دلائل اقلیہ اور دریم باب دا چبیس ناخرہ پورے پڑی کے حالات اللہ ذکر کول احوال او انجام دا مجرمانو او حالات ذکر کول دا قوام محلکہ ہو